Надзея. У ста вершах забыў сказаць, пра што сёння прамовіць бяруся. Для сусвету я сціплы зяць, горкі пасынак Беларусі. Прадзед землі дзівіў канём ганарыстым, як вецер зорны. Шлюбаваў сталь сякеры з вагнём у старэчым вясковым горне. Яго іскры ў зрэнках маіх, а вуголле ў сэрцы ірдзее. Толькі молад стаміўся і заціх, а за сну спакушае надзея, што не зрокся і ўнук зямлі, узараўшы нябёсы болем на чырвоным арле кані, праімчуся бялюткім полем, што не вечны ў грудзях кашчэй, што ў нябыт павядуць не першым, што чарніла святых начэй яшчэ хопіць на 10 вершаў.